لپلاره پاتیم یتیم د پخوانی انقلاب زکه ما لشم سختی د اوسانی انقلاب لپلاره پاتیم یتیم د پخوانی انقلاب زکه ما لشم سختی د اوسانی انقلاب زکه ما لشم سختی د اوسانی لما شم تب نب جنگون پا اورو کلویام پسترو سترو حجرتون تکلیفو کلویام پسترو سترو حجرتون تکلیفو کلویام دا وقت فرعون تا موسى می جوړوي انقلاب زکه ما لشم سختی د اوسانی انقلاب لپلاره پاتیم یتیم د پخوانی انقلاب زکه ما لشم سختی د اوسانی انقلاب زکه ما لشم سختی د اوسانی انقلاب کمی بابا لالا پیاوڑی دخمانان مات کری کمی بابا لالا پیاوڑی دخمانان مات کری شیبا خفر چیز ایمان مجاہر یا مات کری زمون زلمی تل پسروی نو نازاوی انقلاب زکت غمال شم سختی دا اوسانی انقلاب زمون زلمی تل پسروی نو نازاوی انقلاب زکت غمال شم سختی دا اوسانی انقلاب لپلارا پاتیم یتیم دا پخوانی انقلاب زکت غمال شم سختی دا اوسانی انقلاب زکت غمال شم سختی دا اوسانی انقلاب و غزنوی بابا کدا دا وقت غازیان اوگوری و غزنوی بابا کدا دا وقت غازیان اوگوری دا سر ساتانی دا ورما دا کزوانان اوگوری بچو دی را وستو پا مینا اسلامی انقلاب زکز غمال شم سختی دا اوسانی انقلاب بچو دی را وستو پا مینا اسلامی انقلاب زکز غمال شم سختی دا اوسانی انقلاب لپلارا پاتیم یتیم دا پخوانی انقلاب زکت غمال شم سختی دا اوسانی انقلاب زکت غمال شم سختی دا اوسانی انقلاب زما ایمانی غرور تا دیری پرگانی ماتی دی ما ایمانی غرور تا دیری پرگانی ماتی دی مالا پو خواب لول چکو زولانی ماتی دی راباشی زرد پا باگرام پولی چرخی انقلاب زکز غمال شم سختی دا اوسانی انقلاب راباشی زرد پا باگرام پولی چرخی انقلاب زکز غمال شم سختی دا اوسانی انقلاب لپلارا پاتیم یتیم دا پخوانی انقلاب زکت غمال شم سختی دا اوسانی انقلاب زکت غمال شم شان شختی ده اوسنی انقلاب چی پخلا جارم قربان کرو یارمی او پیجندو چی پخلا جارم قربان کرو یارمی او پیجندو شوما بلد را دلستونی مارمی او پیجندو کرم لیوانی نعمت ہو خیار دی لیوانی انقلاب زکت غمار شم شختی دا اوسانی انقلاب کرم لیوانی نعمت ہو خیار دی لیوانی انقلاب زکت غمار شم شختی دا اوسانی انقلاب لپلارا پاتیم یتیم دا پخوانی انقلاب زکت غمار شم شختی دا اوسانی انقلاب لپلارا پاتیم یتیم دا پخوانی انقلاب زکت غمار شم شختی دا اوسانی انقلاب زکت غمار شم شختی دا